أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Muzni'den kaldığımız yerden devam ediyoruz. İbn-i Kudeme gene faslun demiş, bir başlık daha açmış. وَاِذَا رَعَ الْهِلَالَ اَهْلُ بَلَدٍ Eğer bir ülkenin halkı, bir beldenin ehli hilali görür iseler, لَزِمَ جَمِيعَ الْبِلَادِ السَّوْمُ Meşhur hilafta tercih ettiği görüşü söylüyor. Diyor ki, bütün beldelerdeki Müslümanlara o zaman oruç vacip olur. وَهَذَا قَوْلُ الْلَيْثِ وَبَعْدُ أَصْحَابِ الشَّافِعِ Leys'in sözü ve Şafilerden bir kısmın, bir grubun sözü budur. Ve kâle ba'duhum, bazıları dediler ki, اِنْ كَانَ بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ مَسَافَةً قَرِيبَةٌ لَا تَخْتَلِفُ الْمَطَالِعُ لِأَجْلِهَا كَبَغْدَادِ وَالْبَصْرَ Mesela Basra ve Bağdat gibi iki tane birbirine yakın beldeyse dediler, bunlar evet, eğer Bağdat görürse Basra'ya da o zaman oruç vacip olur veya Bağdat'ta görülürse Basra'ya da vacip olur dediler. وَاِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا بُعُدٌ Ama beldeler arasında uzaklık var ise كَالْ اِرَاقِ وَالْهِجَازِ وَالْشَامِ Mesela Irak, Şam ve Hicaz arasındaki mesafe kadar uzun ise فَلِكُلِّ اَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتُهُمْ Her beldenin o zaman kendi hilalini görmesi gerek dediği bir grup ilim ehli. Ama az önce de ifade ettiğimiz gibi musannif olan İbn-i Kudam el-Hanbeli, Hanbelilerin görüşünü naklederek diyor ki bir beldede görülürse bütün Müslümanlara oruç vacip olur. وَرُوْيَ عَنْ اِكْرِمَةِ İkrime'den de bu rivayet edilmiştir. اَنَّهُ قَالْ لِكُلِّ اَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتُهُمْ İkrime demiş ki her belde kendi hilalini kendi gözetler. وَهُوَ مَذْهَبُ الْقَاسِمُ وَالسَّالِمُ وَاِسْحَقِ Bunların da mezhebi buymuş. لِمَا رَوَى كُرَيْبٍ Kureyb'in hadisi denen bir hadisten dolayı bunlar böyle söylüyorlar. قَالَ قَدِمْتُ الشَّامَ Kureyb diyor ki Şam'a gittim diyor. فَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ هِلَالُ رَمَضَانْ وَاَنَا بِالشَّامِ Ben Şam'da iken Ramazan hilalini gördüm diyor. فَرَعَيْنَ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ Biz Cuma günü gördük hilali diyor. ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَد۪ينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ Ayın sonuna doğru da Medine'ye gittim diyor. فَسَأَلَنِي İbn Abbas İbn Abbas bana sordu. Dedi ki ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالِ Hilali zikretti diyor. فَقَالَ مَتَ رَأَيْتُهُمُ الْهِلَالِ Ne zaman gördünüz hilali? قُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ Dedi ki, Cuma günü gördük biz. فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ Ben dedim ki İbn Abbas'a, sen de mi Cuma günü hilali gördün? قُلْتُ نَعَمْ Pardon, İbn Abbas soruyor Kureyb'e, sen de mi gördün? Belde halkı gördü de sen de mi gördün? O da diyor ki, نَعَمْ Evet, ben de gördüm. فَرَآهُ النَّاسُ İnsanlar da benimle beraber gördüler. وَسَامُ وَسَامَ مُعَاوِيَ İnsanlar da oruç tuttular. Muaviye de bizimle beraber oruç tuttu diyor. فَقَالَ لَاكِنْ رَعَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ İbn Abbas diyor ki biz cumartesi gördük hilali diyor. فَلَا نَزَالُوا نَسُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاسِينَ اَوْ نَرَهُ Biz devam edeceğiz oraca bu şekilde. Ya 30'a tamamlayacağız ya da hilali görünce 29'unda bozacağız diyor İbn Abbas. فَقُلْتُ أَلَا نَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ Muaviye'nin görmesi ve Muaviye'nin oruç tutması sana yetmez mi? فَقَالَ لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ Dedi ki hayır bize Resulullah böyle emretti diyor. رَوَاهُ مُسْلِمْ İmam Müslim bu hadisi sahihinde tahric etmiştir kardeşler. وَقَالَ التِّرْمِذِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ Bu Tirmizi'nin meşhur ıstılahı sahih, hasen ve garip hadistir diyor. Garip hadis demesinin sebebi diğer açık sahih naslara açık muhalefetinden dolayıdır. وَلَنَا diyor İbn-i Kudame bizim mezhebimiz ise قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالَى Allah'ın şu sözüdür فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْهُ Sizden kim o ayı görürse oruç tutun emridir. Biz bundan dolayı diyor kim görürse görsün fark etmez bütün belde ehli olarak oruç tutarız diyor. وَقَوْلُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَعْرَابِ لَمَّا قَالَ لَهُ اللّٰهُ أَمَرَكَ أَنْ تَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ Arabi dedi ki peygambere bir sene içerisinde bir ay oruç tutmayı Allah mı sana emretti? قَالَ نَعَمْ Dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem evet. وَقَوْلُ لِآخَرْ لَمَّا قَالَ لَهُ مَاذَا فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْهِ مِنَ السَّوْمِ شَهْرَ رَمَضَانِ Gene adam biri sormuştu Resulullah, Allah bize neyi farz kıldı? Dedi ki Ramazan ayının orucunu farz kıldı. Ve ecme'al muslimun ala vucubi savmi şehri Ramazan. Müslümanlar da Ramazan ayının orucunun vacipliğine icma etmişler. Ve kad tebete enne hazel yevmi min şehri Ramazan bi şehadeti sikat. Sika, güvenilir olan ravilerin şehadetiyle beraber artık Ramazan ayı girmiştir. O yüzden bütün beldelerin oruç tutması lazım diyor. فَوَجَبَ سَوْمُهُ عَلَى جَمِيلِ الْمُسْلِمِينَ Oruç da o zaman bütün Müslümanlara vacip olur. وَلِأَنَّ شَهْرَ رَمَضَانْ مَا بَيْنَ هِلَالَيْنِ Çünkü Ramazan iki hilal arasında da ay değişmez yerden yere. Her yerde ay aynıdır. Bugün bilim, artık gözlem, teknik cihazlar hilalin dünyanın her tarafından aynı görüldüğünü ortaya koymaktadır. Tabii geçen sene bir komedi vardı. Adamın bir tanesi çıkmış televizyonda diyordu ki ya diyor Amerika'da hilal bir gün sonra görüldü. Ahmak adam bilmiyor ki dünyanın yarısı gece yaşıyorken diğer yarısı gündüz yaşıyor. Tabii bir gün sonra görecek. Bu da delildir ki bir gün önce doğuda görülmüş demektir. Bir gün önce doğuda görülür, bir gün sonra da batıda görülür zaten. Çünkü o batı için yarın daha yeni olmuştur yani. Onlar geceyi yaşıyorlar. Netice itibariyle ayın hareketleri tıpkı güneşin hareketleri gibi dünyanın neresinden gözlemlenirse gözlemlensin değişmez. Yalnız fark şurada olabilir. Dünyanın belli bir coğrafyası vardır. Mesela Suudi Arabistan gibi hiç yağmur almayan, hiç bulutun olmadığı, hiç karın yağmadığı, atmosferin göğün çok açık görülebildiği ve gözlemlenebildiği bir yer vardır. Veya İngiltere gibi senenin bütün yılını bulutlu geçiren bir bölge vardır. Yani iki yerden de hilalin aynı şekilde gözlemlemesi tabii ki hem aklen hem ilmen hem de şer'an mümkün değildir. Netice itibariyle eğer bugün teknolojinin de insanlara sunduğu fırsatlarla beraber eğer bir beldede Müslümanlardan bir tanesi veya iki tanesi veya üç beş tanesi fark etmez. En az bir olmak kaydıyla beraber Müslümanlar eğer şehadet ederseler ki Ramazan hilali görülmüştür. İster Bangladeş'ten gelsin, ister Hindistan'dan bu haber gelsin, isterse Çin'den gelsin fark etmez. Müslümanlardan bir tanesi gördükten sonra bütün Müslümanlara oruç tutmak o dakikadan sonra vaciptir. Zaten bu görüşte dediğimiz gibi Hanbelilerin ekserisinin görüşüdür. Evet. وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ مِنْهُ فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ مِنْ حُلُولِ الدِّينِ وَوُقُوعِ الطَّلَاقِ وَالْإِطَاقِ وَوُجُوبِ النُّذُورِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ فَيَجِبُ صِيَامُهُ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ İcma ve nas ile diyor, o gün oruç tutmak gerekir. وَلِأَنَّ الْبَيِّنَةَ الْعَادِلَةَ شَهِدَتْ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَيَجِبُ الصَّوْمُ Çünkü adil bir şahidin şahitliği bizim için beyinedir diyor, karinedir, işarettir. Bizim de ona itimat etmemiz gerekir diyor. كَمَا لَوْ تَقَارَبَتِ الْبُلْدَانِ Tıpkı hani bu görüşe giden her belde kendisi gözlemlemelidir diyen alimler var ya. Bu alimler zaten iki tane yakın belde için bu sözü söylememişler. Uzak beldeler için söylemişler. İbn-i Kudame de diyor ki iki yakın beldede hüküm buysa uzakta da aynıdır değişmez diyor. Böyle bir hüccet getiriyor İbn-i Kudame. فَاَمَّا حَد۪يثُ كُرَيْبِ Eğer denilirse diyor Kureyb hadisi nedir o zaman? Az önce nakledilen İbn Abbas diyor siz hangi gün gördünüz? Cuma günü biz cumartesi gördük diyor. Kureyb hadisi ise diyor fe innema dalla ala ennahum la yuftiruna bi kavli Kureyb vahdehu. Onlar diyor Kureyb'in sözüyle Ramazan'ı bitirmeyeceklerdi. O yüzden itimat etmediler diyor. Hatırlayın önceki dersleri nedir dedik biz? Ramazan'ın girişi bir şahitle yeterlidir. Ama çıkışı için kaç şahit lazımdır racih görüş? İki şahit lazımdır. Kureyb ise tek şahit cuma günü görüldüğüne. Eğer cuma günü görülmüş olsaydı ve oradan itibaren sayılmaya başlandığı takdirde 30 gün tamamlandığında veya 29. günde orucu bozmalar lazımdı Medine'deki İbn Abbas ve beraberindeki sahabelerin. Kureyb tek başına şahitlikte yeterli olmadığı için bir tane daha şahit gerektiği için İbn Abbas itimat etmiyor o şehadete. İbn Kudame bu hadisi bu şekilde tevil ediyor. وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ Biz de bu görüşteyiz diyor. وَاِنَّمَا مَحَلُّ الْخِلَافِ وُجُوبُ قَدَى الْيَوْمِ الْاَوَّلِ Burada İbn Abbas'la Kureyb arasındaki veya Muaviye arasındaki ihtilaf hilalin görülmesinde değildir diyor. O günün orucunun kaza edilip edilmemesindedir. Şimdi bunlar cumartesi başlamış Medine'dekiler oracı, onlar cuma başlamışlar. Şimdi Kureyb öyle dedi diye tek bir şahitle İbn Abbas radıyallahu anhuma o günü kaza ettirecek mi edecek mi insanlara? bunu yeterli görmemiş. Çünkü bazıları da Ramazan'ın girişi için iki tane şahidin olması gerekliliğini öne sürmüşler. وَلَيْسَ هُوَ فِي الْحَدِيسِ Hadiste ise dediğimiz gibi İbn-i Kuleyme bunu ifade ediyor. Her beldenin kendisinin gözlemlemesi gerektiğinin delili yoktur diyor. فَاِنْ قِيلْ فَقَدْ قُلْتُمْ اِنَّ النَّاسَ اِذَا سَامُوا بِشَهَادَةٍ وَاحِدٍ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَلَمْ يَرَوُوا الْهِلَالَ Eğer denilirse ki diyor, insan, siz diyorsunuz ki insanlar bir kişinin şehadetiyle beraber 30 gün oruç tutsalar, hilali görmeseler, hilal görmeyince ne olur? 30 güne tamamlanır. اَفْتَرُوا فِي اَحَدِ الْوَجْهَيْنِ O zaman diyor iki görüşten birine göre oruçlarını bozmaları lazım diyor aynı günde. قُلْنَا diyor biz deriz ki cevaben اَلْجَوَابَ عَنْ هَذَا مِنْ وَجْهَيْنِ İki yönden size cevap veririz. اَحَدِهِمَا اَنَّنَا اِنَّمَا قُلْنَا يُفْتِرُونَ اِذَا سَامُوا بِشَهَادَتِهِ فَيَكُونُ فِطْرُهُمْ مُبَيِّنًا عَلَى سَمِّهِمْ بِشَهَادَتِهِ Diyor ki tıpkı nasıl girişinde bir kişinin şehadetini delil alarak yaptıysalar diyor, çıkışında da aynı kişinin şehadetini delil alaraktan diyor bu insanların iftar etmesi gerekir. Yani artık Ramazan'ı bitirmesi gerekir bizim mezhebimize göre diyor. وَهَا هُنَا لَمْ يَسُمْ بِقَبْلِي فَلَمْ يُوْجَتْ مَا يَجُوزُ بِنَا وَالْفِطْرِ عَلَيْهِ اَثَّنِيَ مِنْ الْحَدِيثِ دَلَّ عَلَى سِيحَةِ الْوَجِيلِ آخَرِ diyor, devam ediyor. Sonra mesele demiş, tekrar başlık açmış. Şimdi Kadı Hırrakî'nin metnini şerh ediyor diye Kadı Hırrakî'nin sözünü getirecek. وَاِنْ حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ غَيْمٌ اَوْ قَتَرٌ وَجَبَ سِيَامُهُ وَقَدْ اَجْزَأَ اِذَا كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانِ Eğer diyor havada, Hırrakî söylüyor bu sözleri, eğer havada kapalılık yoksa, eğer hiçbir şekilde hilalin gözlemlesini engelleyecek hiçbir şey yoksa, o zaman diyor oruç vacip olur ve o gün Ramazan ayıdır. Öyleyse onun yerine getirilmesi gerekir. Ne diyor burada devamında? İhtelefetir rivayetu an Ahmet rahimehullah fi hadil mesele. Bu meselede diyor Ahmet'ten iki tane rivayet gelmiş. İhtilaf var. Feruvi anhu mislu ma nakala al-Hırrakî ihtaraha ekseru şuyuhi ashabina. Hanbelilerin çoğu şeyhleri bu görüşü seçtiler. Hırrakî de bu görüşü seçti diyor. Ve huve mezhebu Ömer ve ibnihi oğlu Abdullah ibn Ömer'in mezhebi ve Amr ibnül As ve Ebu Hureyre ve Enes ve Muaviye ve Aişe ve Esma ibnete Ebu Bekir ve bihi kâle Bekir ibn Abdullah ve Ebu Osman el-Hindi ve İbn Ebi Meryem ve Mutraf ve Meymun ibn Mihran ve Tavus ve Mücahid. Neredeyse selefin tamamı bu görüşte. Nedir o görüş? وَرُوْيَ عَنْهُ اَنَّ النَّاسَ تَبْعًا لِلْاِمَامِ İşte bu görüş. İnsanlar imama tabidirler. Yani aslında bu ihtilafın, bugünkü var olan ihtilafın sebebi de Müslümanların başında bir imamın olmayışıdır. Müslümanların başında bir imam olsa kendi heyetiyle bir gözlem yaptırır. Eğer hilal görüldüyse kendi içtihadını alır. İmam ne için vardır? İhtilafları ortadan kaldırmak için vardır. Bunun en açık delilini daha önce de zikretmişizdir. Abdullah İbni Mesud, Hazreti Osman radıyallahu anh'ın hilafeti döneminde Mekke'ye, Umre'ye geldikleri vakit Abdullah İbni Mesud kendilerinin seferi olarak taksir yapıp iki rekat kılmaları gerektiğini söyledi. Osman'la tartıştı. Osman halife dedi ki dört kılacağız. Ondan sonra namaza imamlığa geçti, dört kıldı. Abdullah İbni Mesud da arkasına durup dört rekat kıldı. İnsanlar dediler ki İbn-i Mesud'a sen iki saattir adamla tartışıyorsun, iki rekat kılmamız lazım. Sonra kalktın dört kıldın, niye böyle yaptın? İbn-i Mesud onlara dedi ki o imamdır. İmam ihtilafları çözmek içindir, ben ona tabi oldum. İmama tabi olmak vaciptir diyor. Ve orada kendi mezhebi, kendi içtihadı iki olmasına rağmen Abdullah İbn-i Mesud kime tabi oluyor? İmama. Seleften de ismini saydığımız bu kadar insan da bu mevzuda imama tabi olunması gerektiğini gösterir. Yani bugün belki halife yok Müslümanların başında ama Müslümanlar şehirlerde, ülkelerde grup grup, öbek öbek, cemaat cemaat zaten varlar. Önce cemaatlerin başlarındaki insanlar bunu gözlemlerseler ve subut ettirirseler, sonra o cemaat başlarında var olan insanlar bir araya gelip ortak ağız birliği yaparsalar, Müslümanların, muvahhidlerin böyle bir ihtilafını ortadan kaldırırlar. Ama muvahhidler bu işi kendileri yapmazsalar, kafirlerden aldıkları haberlere itimat edip devletin, diyanetinin, hıyanetinin verdiği haberlerle Ramazan'ı veya bayramı belirlemeye kalkarsalar burada Müslümanlar arasında hilaf düşer ki bu da Allah'ın razı olmayacağı bir şeydir. O yüzden selefin de ifade ettiği gibi bu meselede kime tabi olmak gerekir? İmama. İmam diyorsa ki hilal göründü, Müslümanlar düşen nedir? Onun sözüne itimat ederekten orucu tutmaktır veya orucu bozmaktır. Çünkü Peygamber sasam diyor ki فَاِنْسَامَ سَامُوا وَاِنْ اَفْتَرُوا اَفْتَرُوا وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَمُ وَاِبْنِ سِرِينَ. Bu diyor Hasan'la İbn-i Sirin'in de görüşüdür. لِقَوْلِ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اَسَّوْمُ يَوْمَ تَسُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْتِرُونَ وَالْاَضْحَى يَوْمَ تُضَحُونَ. Peygamber sasam diyor ki sahih bir hadiste, Darikutni rivayet etmiş Sünen'inde, oruç sizin oruç tuttuğunuz gündür. Bayram sizin bayram ettiğiniz gündür, Ramazan bayramı. Kurban bayramı da kurban kestiğiniz gündür. Yani Resulullah burada genel ifade kullanmış, ilim ehli bunu istidlal ederek demişler ki yani imam hangi günü böyle belirlerse odur yani. Sizin derken cemaatinizin. En büyük cemaat neydi? İslam devletinde İslam devletiydi. Onlar silahla insanlara güçlen, sultayla galip gelmişler ve Allah'ın şeriatını tatbik eden en büyük cemaattirler değil mi İslam devletindeki? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bayram sizin bayram ettiğiniz gündür, oruç sizin oruç tuttuğunuz gündür, kurban sizin kurban kestiğiniz gündür. Ve bu az önce ismini saydığımız bütün ilim ehli bu hadisi istidlal etmişler bu mezheplerine. قِيل مَعْنَاهُ اَنَّ الصَّوْمَ وَالْفِطْرَ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَاَظْمُ النَّاسِ. Denildi ki diyor bu hadisin manası hakkında, oruç veya bayram etmek cemaatle beraberdir, insanların çoğunluğuna göredir diyor. Hâzâ hadîsün hasanun garîb, Tirmizi böyle söylemiş. Van Ahmet, Ahmet'ten de bu rivayet edilmiş. Rivayetun thâlifetun, üçüncü bir rivayet daha var ki lâ yecibu savmuhu ve lâ yüzzîuhu an ramadân insâmehu ve huve kavlu ekseri ehlil ilm. Diyor ki o zaman oruç vacip olmaz ve Ramazan ifa etmek gerekmez. Bu diyor ekseri ilim ehlinin görüşüdür. Ebu Hanife ve Malik ve Şafii ve onlara tabi olanlar bu görüştedirler. Çünkü lima rava Ebu Hureyre. Çünkü Ebu Hureyre'den rivayet edilen hadisi delil almışlar. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sumu li ru'yetihi ve aftiru li ru'yetihi. Onu gördüğünüzde oruç tutun. Hilali gördüğünüzde orucunuzu bozun. Fe in hubbi aleykum fe akmilu iddete şabane 30. Size kapalı kaldığında da Şaban'ı 30'a tamamlayın. Revahul Buhari. Onlar da bu hadisi kendilerine delil alarak demişler ki hayır, insanların çoğu diyor diye, imam diyor diye olmaz. Bizim görmemiz, müşahede etmemiz, bu bilgiye ulaşmamız lazım. Bu bilgi bize ulaşırsa o zaman bu hadis gereğiyle amel ederiz demişler. Vakat sahannen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem neha ansam yavmüşşek muttefekun aleyh. Gene muttefekun aleyh olan Bukhari Müslim hadisi var. Şek gününde peygamber oruç tutmaktan nehyetmiştir. Şek gününde nedir şek günü? Havanın kapalı olduğu, hilalin görülüp görülmemesi noktasındaki ihtilaf. وَلِعَنَّ الْاَصْلَ بَقَاءُ شَعْبًا فَلَا يُنْتَقَلْ عَنْهُ بِالشَّكِّ. Biliyorsunuz usulde bir kaide var. Şek, yakin, şek ve şüpheyle izale olmaz. Öyle değil mi? Bizde yakin olan nedir? İçerisinde var olduğumuz aydır. Bir şeyde şek varsa o aslı yok etmek için şek yeterli midir? Değildir. O yüzden alimler bu kaideyi getirerekten demişler ki eğer o günün Ramazan olup olmadığı noktasında şek ve şüphe varsa şek atılır, asla bina edilir. Yani o gün Şaban ayı sayılır demişler. Veya Ramazan'da olduğunu düşünün. Ramazan'ın bitişini gözlemliyoruz. Hilale bakıyoruz gene. Şüphe var. Kapalı. Gene ne yapacağız? Şüpheyi atacağız. Ramazan'dır deyip oruç tutacağız. Çünkü bu herkesin bildiği, en basit ilim talebelerine kadar herkesin haberdar olduğu bir usul kaidesidir. Yakın şek ve şüpheyle bozulmaz. Şek atılır, asıl üzerine bina edilir. Bu mezhebi de ortaya koyuyor İbn-i Kudame el-Hanbeli. İnşallah Allah nasip ederse bir dahaki dersimize kaldığımız yerden devam ederiz. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.